إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات في توفيق برمب عز وجل في سنو درس توحيد بني أمل في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو بروم تيربي ميغي دون ليرال واي دي بامتو كون ميغي دون ليرال اكا بامتو مانغو دي ليرال دي بامتو لان موي توحيد لان موي بوكالي yan mbir moy mbir yi ñi firé bokalé té du bokalé totalement wala sax du bokalé aslan moy lu am solo ngok ndax bari na ci société yi suñu société bi wala benen société bo xamni da nga fay fekk ay mbir mu nekk bokalé gu ñul kuk waye ñu fexé ba wéxal ko ci tuddé buñ koy tuddé yenen tour nit ñana ca diko def té fekk bokalé la masalan tay da ngay fekk né mom bokalé daldi da ngay fekk mom bokalé daldi nañ koy solal ay cholko yu bari cholko yu rafet mango ba ki xol ci biti kep dotul gis gravité mbiri masalan tay da ngay fekk ko xamni day ñaan keneen ku dul yalla nga ko ilahe bir diko yedd mango diko xamal ni ñaan ku dul yalla lolu bokale la mango xettaliku ci kudul yalla lolou bokale la dimandiku sukkasndiku wat ci kudul yalla lolou bokale la bu ko defé lam lay tontu moy lan moy ndax da nga bëgg wéddi mayugo yalla ci jaamam manam lam lay wax moy man ki may ñaan yalla moko may limu am lolu motax makoy ñaan wala may xettale ko ci mom wala may wat ci mom nga gis yow lang koy moytulo ak mom lam lay tontu bokkuñu sax c'est diamétralement opposé nango manam sunu borom day may jaamam donc da ngay fekk ci alquran ay wa wahabna lahu wa yubari wala sunu borom mayna musa xewal daf ko mu nek yonante waye mu dolli ci def freram mu nek yonante mango wa habna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya kon sunu borom day maye ak bari may waye bo xole mayam yoy yep ci alquran ak ci sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam ndax borom bi tabaarak wa ta'ala mayegumna ben jamm may go xamni da tollu ci ñukoy ñaan mom bolek jammam bob wala bok ñu wëlbeuti ñaan buñ ko waron ñaan mom yalla defal ko jamm bob ndax lolu dafa bok ci yi borom bi di maye ndax fekk ngeen ko ci alquran sunu borom may ko ndax dama ne ndax julli sunu borom amna fu mu maye ne julli ji defal len ko diw ndax da bok ci may yi mako may ndax lolu amna amut lutax ndax julli jaamu yalla la ñaan ndax jaamu yalla la wala du jaamu yalla ah kay ud'uuni astajib lakum suru borom mo ne ñaan len ma kon ñaanit jaamu yalla la waaw ndax ñaan momu kon sunu borom jël na ñaan ne ñaan mom dafa bok ci lima may sama jam sangam kon de len ko ñaan xetaliku wat dimbaliku jebalu wakirlu ndax yoy dafa bok ci yi nga xamni sunu borom da ko jël ni li mako may sama jam sangam de len ko def ci sama jam bobé amul doko fekk ci alquran doko fekk ñu jangale yaronte bi alayhi salatu wassalam mbinde fi ñi fi gëna bax jam yi ñi ci gëna bax nit ñi ñi ci gëna bax ñom ñoy yonenti te ñom amuñu won gogé xépp may manam la sunu borom mom ñu leen koy defal kon loolu bokul ci may yi kon ñu xamni may go xamni sunu borom daf ko defal jaamam may gogé dafa am limite waaye nak sunu rew mi ñoom nenañ amuñu limite ndax fan yi rek envoyé nañ ma benn vidéo bo xamni ka cay wax ma ngay wax naan wayam ja neena sunu borom da ko may boppam neena yalla da ko may boppam quoi damay laaj ndax wax ji amna yar ak teggel jëme ci yalla damay laaj ndax wax ji amna yar ak teggine jeme ci sunu borom lolou lay laaj xamnañ sunu borom may la xewal sunu borom defal la daraja defal la barke may la ay karamat han may la ay kharbax han may defal la nubuwa han may la defal la ay may yu baaw naan yu bari muy ay xewal waye jëmmam ji ya subhanallah allahumma sal man de xawma ku titul mais man wax deug ci façon wax yi ak yu mel ni di bawo ci rew mo xamni nenañ 95% de musulmans lañ di bawo ci rew mo xamni dañuy tuddé seeni dekkando ay ñak ndax lan ñoom dañoo japp ni ñoom ñoo silvisé ñeneen ñi ay ñak lañ ci réew mo xamni dañ na ñoom njulita ga fa ne newul ci meneenum réew nan la fa wax yu mën mel ni mëna baw man daf may jaaxal lool daf may tital lool la ci yéme nak moy dégg guñ koy dégg ne ciel waaw ne ciel mu melni wax joju wahyu la alquran gis nga ko kon xamal ni sunu borom naam may na ay jaamam maye na moom sunu borom jalla wa ala mago ndax ay xéewalam daa yaatu lool wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha xéewal yi suñ ko doon jéemalim kenn mënu ko pe kon nga xam ni xéewal yi yaatu na te sunu borom maye na waaye nag gisaguñu de mu may yonant ne ki ab yonant la bokku na ci lima ko may de len wat ci mom wala de len ñaan ci mom wala jebalul len ko wala de len xetaliku ci mom wala de len sukkasndiku ci mom wala de len dimbaliku ci mom bu ngay nekké ci jafé jafé de len ko wo mu len di wuyu gisaguñ ko ci alquran bu fekke nak alquran 115 sar la nañu wax 115e bi ban sar la xeyna peut-être ci 115e sar bi la nek wa ñun mom liñu xam moy alcorane 114 sar la 114 wa téméri sar ak fuk ak ñent wallahu musta'an kon ñu bari ñi ngi jaawale wala naxu nañ bok ci xewal bu sunu borom defal jaamam ñu naxu bay jël liñu warona defal yalla diko defal jaam bobu yaakar ne lolu ñu koy defal dafa dugg ci liko yalla may ñoñe nañ xamni yalla na am mayena ay xewal gis nga yëkati ya ay jaamam defal leen li def waye nak ca may yoyé yépp bokku ca may go xamni tol na ni ñuy ñaan jaam bobu bolé ak yalla wala wëlis yalla wala ñuy xétaliku ci mom wala ñukoy jébalul wala ñuy wacc ci mom wala ñuy dimbaliku ci mom wala ñuy sukkasiku ci mom goor gi buntu bi mu tijji dafa am solo lool ndax dafa yéñu bari xam nga légo lég boy wax ci bokalé dans sa généralité dég ñëpp naan waaw bokalé kay baxul mais ñu bari ci ñi naan bokalé baxul ñom ñi ngi bokalé mais dañ leen présenter bokalé ci benen forme bo xamni duñu gis bokalé ga ca nek ah li mayu yalla la yow ndax da nga bëgg téré may gi yalla defal diw gis nga kan mo mëna téré li yalla may jaamam kan hein ndax lolu mindeef mën nako ah ndax mindeef sax dina xalaat lolu ab julit dina xalaat lolu may go xamne sunu borom jox nako jaamam mu koy jeumate dedet waye ñaari mbir yu bokul la manam li sunu borom mom nek ci kenn wet ci sakku ay jaamam ñu kennal ko ca lolé pour mom kep la lol du lu mu may kenn mom sunu borom mom jëmmam mayiko kenn yakarna bu doon maye jëmmam mayiko ibrahim wala mu mayiko muhammad alayhi salatu wassalam ndax ñaar ñooñu bokku nañ ci yonenti gën ci yonenti ndax am nañ li nga xamni moy al khulla sunu borom jappelen xarit gis nga lool motax ñu nane ibrahim al khalil xaritu yalla xarit gis nga waye waxul mayna ko sam bop nak lu yonanta amul lu muhammad alayhi salatu wassalam amul kenen ku meuna ñew ba am ko ndax li meun nañ ko comprendre wala dit su fekke li comprendre nañ ko kenen ku ñew di woto wo ay xéeti may yo xamne yonent bi alayhi salatu wassalam amuko won duñ ko gëm kon mais suñu comprendre li dañ koy gëm wallahu almusta'an donc lu yalla la gor gui buntu bi mu tijj ko waye tamit mu taxaw ci insister ci bu baax ndax bokalé dafa bari ay habillage mang wax dafa bari ay habillage yuñ ko solal yo xamanteni ben du ci original yep ay pacotille la waaw yep ay pacotille la ben du ci original yep ay pacotille la legui nak pacotille mom ken du ko jaawale ak original wax deug kon lolu lu jara baye xel la gor ko ma ngay leral di wax nan sunu borom neena lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء جاموك دغ موم لا نيال موم موي كي ني جامو سي دغ لا معبود بحق الا الله موتاخ لفظ الجلاله ني ني فيريكو المعبود بحق كي ني ورا جامو سي دغ باتو الله ني ني نون لا نكو فيري سي بوروم خاب خامي كي ني ورا جامو سي دغ kon keneen ko jaamu neen la soo waatee ci keneen loolu neen la boo ñaanee keneen loolu neen la boo xettalikoo ci keneen loolu neen la boo dimbalikoo ci keneen loolu neen la boo jëbalee sa bopp keneen loolu neen la boo wàkkiloo ci keneen loolu neen la def ko ci yàlla rek mooy dëgg ndéem jaamu yàlla la def ko ci yàlla képp mooy dëgg lu tax ndax yàlla képp ko moom mu teg ci nag mu ne ñooñee ngeen di woo ñooñee ngeen di ñaan ñooñee ngeen di jaamu di xettaliku ci ñoom di dimbaliku ci ñoom di wàkkalu ci ñoom duñ leen wuy ci dara léegoolee nga dégg kenn na la ah ba ma demee ca bàmmeelu diw de ne ko diw xam nga li ma fi indi ki muy waxal faatu na bu yàgg de boo deful ndànk ka muy waxal ba muy faatu sax moom juddoogul moom moomu ñëw ci bàmmeel bi naan ko xam nga li ma fi indi nga dégg mu naan la ba mu fa jógee rek la sama aajo faju allahul mustaan gis nga kan mooy kiy faj aajo yi yàlla mooy faj aajo yi ñi ci bàmmeel yi mënuñu koo faj ah ma ngo kiy faj aajo yi mooy sunu borom kookee nga woo ci bàmmeel bi déggu la sax te du la wuyu déggu la te du la wuyu ma ngoog sunu borom ne am waatun xayru axya mu yéen ñii kat faatu nañ de dunduñu am waatun way faatu lañ xayru axya nekkuñu di dund mu ne sunu borom ne fadu allaha muxlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun jaamu leen yàlla ñaan leen ko xettaliku leen ci moom dimbaliku leen ci moom wàkkeru leen ci moom sellaleen leen ko diinaam ci maanaam jaamu leen ko jaamu gu sell jaamu gu sell mooy lan jaamu goo xam ne raxut bokkaale loolu mooy muxlisin gis nga ko li sell mooy li raxut dara mooy lu pur waaw yaakaar naa doon naa la ko misaal sooy jënd soow looy wax kiy jaay soow jaay ma soow pur saa yu la leeree ni soow mi rax nañ ci dara nooy def da ngay am fullay delloo ko ko soo jëndee or da nga naan jaay ma or pur saa yu la leeree ni or bi rax nañ ko da ngay am fullay delloo ko mu delloo la sa xaalis fulla jooju xel moomu compréhension boobu ki la ko defal mooy yàlla kon yàlla soo ko jaamuwul jaamu gu sell mu delloo la ko ana aghna shurakaa'i an ash-shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya taraktuhu wa shirka man may ki gën a doylu ci ñiñ may bokkaaleel képp ku jëf ab jëf boole ma ci man ak keneen ma bakaab kooka gis nga ko sunu borom soxlawut jëf ju sellul soxlawut jëf joo xam ni piirul loolu bàyyi ko xel mu ne kon fadwa'u ghayrillahi huwa shirk kon ndeke ñaan jaamu woo xettaliku ci keneen ku dul yàlla mu ne loolu mooy bokkaale alladhi bokkaale ba nga xam ni nag xaramahu llah sunu borom araamal na ko ndax sunu borom nee na waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa rasuluhu yonent bi alayhi salatu wasalaam tamit araamal na ko ndax yonent bi bañ ko laajee ban bàkkaar mooy bàkkaar bi gën a rëy ayu dan bi adam lan la wax an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak mooy nga wutal yàlla ndend koo koy tolloleel koo koy dendaleel te fekk yàlla la bind mu ne amma hadihi aljuz'iyat bu fekkente ne yii nga xamante ni nag moom mooy xaaj yii allati yaj'alunaha hiya shirk nga xam ne dañoo jël xaaj yooyu naan mooy bokkaale ci boppam fa laysa kadhalika demewut noonu laakin mu ne waaye yu qaalu des na wax ne inna ba'daha naka yenn ca yooyu juz'un min ashirk xaaj la ci bokkaale comme lu mel ni attewoo yeneen xeeti tër yoo xam ne sunu borom wàccewu ko xaaj la ci bokkaale waaye nag kenn du jël loolu fi dee ko bokkaale gépp déedéet mu ne wa inna hunaka ma huwa axtar minhu ndax am na fi yoo xam ne ñoo gën a garaaw yooyu ñoo ko gën a dangereux wa aham minhu ñoo ko ëpp solo lool li ann shirk yatafaawat ndax bokkaale ay niveau la am bokkaale bu ndaw am bokkaale bu mag gis nga ko ma ngoog mune ba'dahu ashadd min ba'd yen ci xajja ño gëna tar yenen ya wal iyaz billahi yalla ñu ci yalla musal yalla ñu yalla musal ci bokale gep nak wa bokale mom ak lu mu ndaw dafa dangereux wa ak lu mu ndaw dafa dangereux kon nak yalla ñu ci yalla yalla ñu ci yalla musal bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.